Kom, laat de zon weer schijnen en laat al je zorg verdwijnen. Het wordt hier gezellig, zo'n feestje dat doet ons Vlaamse hartje goed. Goedenavond, goedenavond, ik wens u heel veel pret. De sombere gedachten worden opzij gezet. Ik wil u zien lachen, zien hossen met elkaar. En als u dan doorschrijft, de kastelein is daar. Alsjeblieft, doe maar gezellig met ons mee. Want dan is na afloop iedereen tevreden. Lach en zing toch, want je leeft maar één keer. Want straks zou je wel willen, maar je kan niet meer. Ach, waarom zou je treuren? Wat kan je nou gebeuren? Als je maar lacht en een liedje zingt, een pintje drinkt en vrolijk springt. Kom, laat de zon weer schijnen en laat al je zorg verdwijnen. Het wordt hier gezellig, zo'n feestje dat doet ons Vlaamse hartje goed. Een hele goede avond, beste luisteraars. Ja, hier zijn we weer, de zotte buurtjes met hun gekke uurtjes. Goedenavond, Filip. Goedenavond, Marina. Ja, we zijn vanavond 6 oktober 2000 en... En Filippeke, ben je er voor vanavond weer klaar voor? Ik geef me helemaal vanavond, Marina. Nou, goed zo. Ja, en voor vanavond hebben we ook nog een verrassing voor onze Marco natuurlijk. Zo is dat. Ja, zeker weten, want er was deze week weer een jarige natuurlijk. En dat was onze eigen baas, onze Marco. Ja, luister vinkjes, we gaan er weer een gezellige boel van maken vanavond. En ik zou zeggen, neem een hapje, neem een drankje en blijf gewoon lekker zitten. Inderdaad, zo is dat. En schuif de tafel allemaal aan de kant en straks gaan we een dansje placeren. Ja, dat gaan we een hele avond doen, hè. Ja, ik heb vernomen dat we deze week, dat was denk ik maandag, onze Marco is verjaard. Inderdaad, en Marco, daarom een gelukkige verjaardag. Ja, en ik heb zo vernomen dat hij 42 jaar jong is geworden. Dat weet ik niet. Ah, een snotneus. Maar ja, van ons natuurlijk een gelukkige verjaardag gewenst. En daar horen natuurlijk ook twee plaatjes bij. Maar eerst gaan we zelf zingen. Happy birthday, Mario. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Marco. Happy birthday to you. Ja, met de drie nodige kussen. En we gaan zijn eerste plaatje starten. Er is er een jarig. Oh, wat zijn we heden blij. Zijn we heden blij? Jantje is jarig, Jantje is jarig. Oh, wat zijn we heden blij? Jantje is jarig, dat vinden wij. Oh, wat zijn we heden blij? Jantje is jarig, Jantje is jarig. Oh, wat zijn we heden blij? Jantje is jarig, dat vinden we blij. Oh, wat zijn is jarig, Jantje is jarig. Oh, wat zijn we heden blij. Jantje is jarig, Marco is jarig en dat vieren wij. Marco is jarig, Marco is jarig. Marco is jarig en dat vieren wij. Ja, dat was Er is er een jarig. En ja, ik had mijn micro nog niet afgezet, zo. Dan was dat muziek een beetje stiller, ik ondervond het hier. Maar goed, we gaan nog een plaatje wegdraaien voor hem. Happy birthday to you. Ja, dat vond ik nou zo grappig, die hondjes. Ja, ik vond dat heel mooi. Ja, en zo dat ik heb vernomen van onze Harry B, zou onze Marco gisteren jarig zijn geweest. Nu moet ik wel 4 oktober. Harry, er niet meer rammelen, manneke, wanneer was het nu? Maandag of dinsdag, want nu kan ik er niet meer aan huis. Maar goed, we gaan een keer verder met de volgende plaat. En ik heb klaarstaan Jeroen van der Boom met Dat het nooit meer ophoudt. Dat het nooit meer overgaat van Jeroen van der Boom. Echt een prachtig nummer. Het volgende nummertje, dat is van... Ja, Marina, dat is van de Alpenzusjes. En naar voor, naar achter. Ja, en ik zou zeggen, iedereen gaat nu meedoen met de Alpenzusjes. En we gaan van naar voor en we gaan... Gewoon naar achter. Thank you. Ja, dat waren de Alpenzusjes met Naar Voren, Naar Achteren. Ja, en we hebben al verzoekjes klaarstaan. Ja, zeker wel. En ons Filippeke, die ga ik aan de verzoekjes plaatsen. Ja, de mopjes, die gaan we niet zoveel meer doen. We gaan wel eens een mopje of twee vertellen. Want ik had een luisteraar en die zei... Marina en Filip, jullie moeten erop letten dat jullie niet te veel mopjes vertellen over heel die uitzending. Want dan gaat dat saai worden. Nou ja, we zullen dat proberen, hè. Met een mopje of twee per uitzending zal dat wel genoeg zijn. Zo, Filippeke, aan jou het woord. Ja, Marina. En ons eerste verzoekje is van DJ Harry. En hij schrijft voor iedereen op luisteren. En zaterdag zullen we echt met z'n allen samen zijn. Groetjes en veel draaiplezier. Ik ga zo weer sporten. En hij vraagt het plaatje aan van Johnny Gold, Samen Zijn. En, maar ik zie hier staan dat DJ Desmond hetzelfde plaatje aanvraagt. En hij zegt, voor Marco en Laura en iedereen op luisteren. Ja, en we gaan zo het plaatje wegdraaien. Johnny Gold, Samen Zijn. Mag ik even met je praten? Ik word er gek van wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook, gevoel van angst dat je bekrijgt? Als je alleen bent, want het is alsof de dagen zonder jou zo hol en bijna leeg zijn. Heb jij dat ook, gevoel van onrust? Dat het niet voor altijd door kan blijven gaan. Zal die twijfel voor ons blijven bestaan? Samen zijn, samen zijn. Samen lachen, samen huilen. Leven door dicht bij elkaar te zijn. Samen zijn, samen zijn. Is sterker dan de sterkste storm. Gekleurder dan het grauwe om ons heen. Samen zijn, ja samen zijn, dat is wat ik wil. Hé, mijn meisje, mag ik even aan je hangen? Oh, je warmte voelen, ook al is het maar voor kort. Heb jij dat ook, gevoel van rust dat je me krijgt? Als je me aankijkt, want het is alsof de nachten samen zoveel meer echt gemeen zijn. Heb jij dat ook, gevoel van tijdloos, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan? Door dat gevoel laat ik je nooit meer aan. Samen zijn, samen zijn. Is samen huilen, samen lachen, dan is elkaar te zijn. Samen zijn. Is sterker dan de sterkste storm. Gekleurder dan het grauwe om ons heen. Samen zijn. Ja, samen zijn. Dat is toch wel. Samen zijn is sterker dan de sterkste storm, verkleurder dan het grauwe om ons heen. Want samen zijn Ja, Johnny Gold met Samen Zijn. Een geweldig nummer is dat. Ja, en we probeerden mee te zingen, maar ja, het is ons niet zo goed gelukt. We moeten de tekst leren, want zo is dat natuurlijk niet aan te horen, hè. Iemand wil meezingen en je kent maar half zijn een tekst. Maar ja, maar ja, we hebben er lol in, we hebben er plezier in. Wat moet je nog meer hebben? Ja, en voor die verzoekjes, ja, dat vroeg onze DJ Harry aan. En onze DJ Desmond, onze Harry, die gaat nu sporten. Ik wens hem veel, hoe moet ik het zeggen, plezier met zijn sporten. En hopelijk niet te veel beentjes breken en armpjes breken, Harry. Want dat zou niet leuk zijn, hè. Want op 8 oktober moet je er wel bij zijn, hè, manneke. En het komt kort aan, hè. Het komt kort aan, hè. Ja, zeker weten. En ja, onze DJ Desmond, ja, die gaat er ook bij zijn natuurlijk. En die vroeg het verzoekje aan voor Marco en Laura en iedereen op luisteren. En onze Harry voor iedereen op luisteren. En zaterdag zullen we echt met z'n allen samen zijn. Ja, zeker weten. Groetjes en veel draaiplezier. Ik ga zo weer sporten, zegt hij. Goed, dat was het dan. Dat ga ik even verwijderen voor fouten te vermijden. Ja, we gaan het volgende plaatje erin zetten. Ik ga eens kijken. Ik ga dan deze pakken. Ja, die blijft hier even hangen. Maar dat is zo wel opgelost. Ja, en dan gaat... Ja. Joost Nussis. Met Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig bovendien. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Dat ik toch zoveel kleine dingen van je ken. Omdat ik steeds ben blijven dromen, dat het toch zo ver zou komen, ben ik blij dat ik je niet vergeten ben. Want het was 7 jaar geleden, al een half jaar voorbij. Dat is verdomd een hele tijd. We waren jonger en ik hield niet meer van jou dan jij van mij. We scheiden, maar ik raak je niet kwijt. Nu ben ik blij dat ik je niet vergeten ben. Dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken. Omdat ik steeds ben blijven dromen, dat het toch zo bij zou komen, ben ik blij dat ik je niet vergeten ben. Je vraagt of ik na al die jaren je onmiddellijk heb herkend, of ik soms nog wel eens aan je heb gedacht. Wat dacht jij dan dat je een ander bent geworden dan je bent? In één nacht. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken. Omdat ik steeds ben blijven dromen, dat het toch zo bij zou komen, ben ik blij dat ik je niet vergeten ben. Natuurlijk zijn we in die jaren onze eigen weg gegaan, met anderen in ons hart en in ons huis. Maar nu ik je weer gevonden en laat ik je niet meer gaan, we komen samen uit en samen thuis. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben, dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken. Omdat ik steeds ben blijven dromen, dat het toch zo bij zou komen, ben ik blij dat ik je niet vergeten ben. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben van Joost Noosel of Nusses. Het is weer zo'n raar woord, ik kan er niet goed aan uit, maar ja. Het volgende plaatje hier heb ik staan. Els Bakker met Jij kan niet eens fatsoenlijk liegen. Je kan niet eens fatsoenlijk liegen. Wat ben jij nou voor een vent? Ik was zo dicht bij echt geluk, maar je maakte alles stuk. Jij hebt je vrijheid terug, veel plezier ervan. Ik wil niet meer leven met jou, ik weet dat dit niet kan. Jij was bij een ander en ik wachtte thuis op jou. Je maakt onze dromen kapot voor een andere vrouw. Ik heb geprobeerd onze wonden te helen. Probeerde met jou mijn geheimen te delen. Ik wil je vergeten, maar toch voel ik je. Fatsoenlijk liegen. Vertel me waar je goed in bent. Ik weet je kan alleen bedriegen. Wat ben jij nou voor een vent? Jouw woorden klonken als akkoorden. Ik was zo dicht bij echt geluk. Mijn hart heb ik aan jou verloren. Maar je maakte alles stuk. Jij hebt me zo vaak gezegd, dit is voor altijd. Vertel jij die woorden aan haar, als je met haar vrijt. Van mooie beloftes naar leugens, dat kan jij heel snel. Mijn ogen zijn open gegaan. Jou, en je streelt met je handen. Haar lichaam en ik voel mijn tranen branden. Want als ik daaraan denk, dan draai ik door. Jij kan niet eens fatsoenlijk liegen. Vertel me waar je goed in bent. Ik weet, jij kan alleen bedriegen. Wat ben jij nou voor? Mijn hart heb ik aan jou verloren, maar je maakte alles stuk. Jij kan niet eens fatsoenlijk liegen, vertel me waar je goed in bent. Ik weet, jij kan alleen bedriegen, wat ben jij nou voor een vent? Jij kan niet eens fatsoenlijk liegen. Ja, jij kan niet eens fatsoenlijk liegen van Els Bakker. Ja, onze Michael is ook aan het luisteren. Ja, welkom Michael. Maar jouw verzoekje ben ik nog even aan het opzoeken. We gaan verder met het plaatje. Ja, zeg jij het maar. Wel Marina, het volgende plaatje is De Tornado's en Ik Hou Je Vast. Ik hou je vast, ik laat je nooit meer los. Nooit meer laat ik je vrij. Ik hou je vast, ik laat je nooit meer los. Want jij bent helemaal van mij. Een kus van jou, dat is zo heerlijk. Een kus van jou, dat is zo fijn. Jouw rode mond is zo begeerlijk. Nooit zal die van een ander zijn. Ik hou je vast, ik laat je nooit meer los. Nooit meer laat ik je vrij. Ik hou je vast, ik laat je nooit meer los, want jij bent helemaal van mij. Een kus van jou, dat is zo zalig. Een kus van jou maakt mij zo blij. Ik ben misschien wel wat inhalig. Jij wordt gekust alleen door mij. Ik hou je vast, ik laat je nooit meer los. Nooit meer laat ik je vrij. Ik hou je vast, ik laat je nooit meer los. Want jij bent helemaal van mij. Ik laat je nooit meer los. Nooit meer laat ik je vrij. Ik hou je vast. Ik laat je nooit meer los. Want jij bent helemaal van mij. Want jij bent helemaal van mij. Ja, dat waren de Tornado's met Ik hou je vast. Ja, het was nogal een stil nummertje, vond ik. Maar goed, ja, het ene nummer gaat al wat harder dan het andere. Daar kunnen we niets aan doen. Dat is iets, ja, in de muziek zelf, denk ik. Ik weet het niet. Maar goed, we hebben hier een verzoekje staan, Filip. En dat is van onze eigen Michael van op mijn werk. Niet van jouw werk, hè. Van mij. Ah, nee. Michael, die zit bij jou op het werk, hè. Normaal gezien is dat iemand van Walem, ja. Ja, ja, maar die staat in de vaste ploeg bij ons. Maar goed, ik ga eens een keer kijken. Ja, ik heb één plaatje, het bovenste, dat andere dat heb ik niet. En dat van dat hij vroeg, dat, ja, daar heb ik er niet zoveel van. Dus ja, dat lieke dat hem juist vraagt, dat heb ik dan weer niet. Dat is spijtig genoeg. Maar dat geeft niet, ik heb wel een ander gevonden. Maar ja, ik had gezegd, de verzoekjes waren voor onze Filip. Ja, en dus inderdaad, Michael. En hij schrijft dus groetjes aan u en Filip. Alweer Michael, hartelijk dank. En hij vraagt het plaatje aan van Britney Spears en I Wanna Go. Maar dat hebben we niet. En daaronder staat The Black Eyed Peas. Hebben we ook niet. Don't Stop the Party. En dan Britney Spears. You Drive Me Crazy. Yeah. Ja, Britney Spears met You Drive Me Crazy. En ik denk dat onze Michael dat ook graag hoort. Ja, ja, Michael, You Drive Me Crazy. En die zei groetjes aan u en Filip. Dankjewel, Michael. Ja, dat rijmt nog ook. Ja, hè? Mooi. Ja. Ja, dat gaan we even wegdoen. Zo. Ja, met dat allemaal over elkaar te zetten. We gaan eens kijken wat we hier nog allemaal hebben. Ja, Diago Wagner gaan we draaien met Vrienden voor Altijd. En dat gaan we wegdraaien voor al onze DJ's van Radio Puur Hollands en Radio Noordzee en alle luisteraars. Een hele tijd geleden, toen werd jij mijn beste maat. Samen in de zandbak en we speelden veel op straat. Een vriendschap voor het leven, ja, we zijn er voor elkaar. En als ik ooit problemen heb, dan sta jij voor me klaar. We houden van het leven en we houden van muziek. We houden van een biertje. Voor altijd, Diago Wagner. Ja, en dat we nog lang die vrienden mogen hebben, hè. Inderdaad, want vrienden heb je nodig, Marina. Ja, zeker en vast. Ja, te veel ook niet, want dat is ook weer niet goed, hè. Nee, dat nu ook weer niet. Maar goed, onze vrienden zijn natuurlijk die van Radio Puur Holland, hè. En die van Radio Noordzee. Ja, natuurlijk. Die heb ik nog niet in het jacht gezien, natuurlijk, zomaar, ja. Zaterdag gaan we die wel allemaal ontmoeten, hè. Ja, ja, en dat gaat dan heel plezant worden, zo zaterdag. Ja, ik hoop het ook. Oh, ik kijk er al naar uit. Ja, nog 2 nachtjes slapen. En dan is het zover, hè. Amai, nog niet. Ik begin echt zenuwachtig te worden. Allee, Filip, wat zeg jij nu weer? Ja, echt waar. Hoe kan jij nou zenuwachtig worden? Jij hebt het nog niet georganiseerd. Nee, maar dat is weer iets nieuws waar dat ik heen ga. En dat zijn mensen dat ik niet ken. Ja, maar ik denk de mensen die alles georganiseerd hebben, dat die nogal wat zenuwachtiger gaan zijn met van, oh, en gaat dat lukken, en gaat dat niet mislukken, en die knopjes staan dit, en die knopjes staan dat, en tjik en tjak. Oh my. Nou ja, ik ga gauw een plaat draaien, want wat onze Filip hier kan niet meer. Ik ga opzetten DJ Maurice met een paprika. Geïntroduceerd zijn J-Baby Remix, DJ Zwartski, de Boldheads. Maar wel een goeie deze keer. Bij Taylor ook een groente. En nee, het is geen sla. Er zijn rode, groene, gele. We kweken paprika. Dan gaan we hem draaien bij het potje van dit spul. De omzet zal wel stijgen. Dat is echt geen flauwe kul. Kul, kul, kul. Even één, is dan ook twee. Een feestplaat van de Boldheads, daar staan ze onberecht. Iedereen in Polonaise, alle handjes in de lucht. Pucht, pucht, pucht. Zijn er nog een beetje paprika-telers in het huis? Scheer je kop kaal, dat is hip. Dan maak je heel veel vrienden in de disco en de kroeg. Lekker zuipen met je maten, tot morgenochtend vroeg. Na thuiskomst van het stappen, eet geen shawarma. Denk ook eens aan de telers en neem een paprika. Ja, dat was DJ Maurice met paprika. Ja, we moeten hier nog lachen. Ik mag niet kijken naar Philippe of ik schiet in de lach. Je moet die vragen wat voor de kopie heeft. Ik dank u, hè. Goed, we gaan een beetje serieus doen nu. We hadden hier een verzoekje binnengekregen. En we gaan eens kijken, ze. Ja, Marina, en dit verzoekje is van DJ Desmond en hij schrijft voor alle vrouwen en dames op luisteren. En daarom vraagt hij het plaatje aan van Willem Bart en alle mooie meiden. Vele avontuurtjes, nachtelijke uurtjes, deelde ik met menig vrouw. Sommige dramatisch, andere hilarisch, maar ik heb van geen één berouw. En op menig rendezvous ging het er wat wild aan toe. Nooit was het een saaie boel, we hebben heel wat afgesproken. vrienden, wil ik even zeggen bedankt. Voor de vele kussen, vriendschap en de liefde, voor hun aandacht en de chance. Was een hele mooie tijd, van plezier en vrolijkheid. Maar aan alles komt een eind, want het doet wel een beetje pijn. Die mooie lange blonde, zij was wel heel bijzonder. Met haar sprong ik er uit de band. Maar na een dag of 10 hield ik het voor gezien. Het liep gigantisch uit de hand. Ze sprak me toe heel elegant, onverstaanbaar in het Frans. Maar ik neem meteen een kans bij een klein diner dat zo. Maar al die mooie meiden die ik vroeger kende, wil ik eerder zeggen. Bart met alle mooie meiden. Ja, een prachtnummer vind ik dat ook wel. En deze was van DJ Desmond. Voor alle vrouwen en dames op luisteren, schreef die erbij. Ja, ja, dat is voor Sebeet. Ja, Rimco en de buurman. Ja, ja, excuseer. Ja, ik ga jullie een keer iets vertellen. Ja, ik moet natuurlijk al lachen, hè, want onze Filip hier, daar maak ik toch wat mee mee. Jongens, jongen, jongen, dat wilde niet weten. Wel, verleden week in het weekend, dan zijn wij naar de winkel geweest. En dan zijn wij in de Veritas binnen geweest. Hé, Filip? Inderdaad, zo is dat. Wel, en ja, de man, ja, met dat uitzendprogramma hier, die Sam, die lettertjes zijn nogal klein, ja, ik weet het. En ik weet natuurlijk niet... of dat we dat kunnen groter zetten, die titels en die namen, ik weet het niet. Dat zal ik eens moeten vragen. Nu ja, in die Veritas binnen zagen we daar een heel groot vergrootglas staan. Nou ja, dat vergrootglas, dat vergroot die letters natuurlijk. En dat, ja, ik moet zeggen, het is wel een grootse, no? Want amai. Als hem de micro vasthoudt en dan dat vergrootglas, dan weet hij niet door wat dat hij moet spreken eigenlijk. Maar goed, dat even terzijde. We gaan verder en ik heb hier een mooi liedje staan voor ons Lauraken en voor de Smurfin die daar altijd komt. Zeg jij eens welk liedje dat wij voor hun gaan draaien? Ah, wel Marina, en dat is van Supergras en Wij zijn Smurf. Wij zijn smurf. dat hier staat. Los hem maar af! Karamel, tovenaar, Azrael, grote waar, soms al bang, nooit voor lang, want wij zijn snor. Grote snor, is de baas, heel helder, is geen baas, hij is slim, uiteraard, want hij is snor. Ja, dat was Supergrass met Wij zijn Smurf. Dat was speciaal voor onze Laura en voor de Smurfin, die daar ook wekelijks over de vloer komt. Ja, en we hebben weer een verzoekje binnengekregen. Ja, ja, hier Filippeke. Ja, Marina, en dat verzoekje komt van Rumko de buurman. En hij schrijft, groetjes van de buurman van Cloud, speciaal voor de schroeven, zoekende Filip en zijn Marina. Wel, ik moet zeggen, ik heb de schroeven gevonden, maar ik heb nog steeds de passende schroevendraaier nog niet gevonden. En nu heb ik een probleem. En dan gaan we het plaatje draaien van Robbie Williams en Angels. Wel, Filippeke, dan zal ik u niet meer langer op de proef stellen, maar dan moet jij vrijdag dat schroefje een keer, ja, niks. Ik ga dat niet zeggen aan de radio's, nee, geen is, hè? I sit away, there's an angel, contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, when I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. when I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street. I look above and I know I'll always be blessed with love. And as the feeling grows, she breathes flesh to my bones. When love is dead, I'm loving angels instead. And through it, I'm loving angels instead. Het hele mooie nummer van Robbie Williams, Angels. Ja, en onze Rumco, ja, de buurman van onze Cloud, die kan dat nummer helemaal meezingen. En ik heb het al gehoord, ja hoor, helemaal live. Echt super dat je kan zingen, echt waar. Maar Filippeke, ik ga jou eens een vraagje stellen. Nu ben ik het even kwijt. Hoe moest ik dat nu weer zeggen? Van, het gaat over die schroeven. Die Klaus heeft het altijd maar over die schroeven. Heb jij misschien een schroef of wat? Ik was een schroef kwijt, maar die heb ik nu teruggevonden. Ik denk niet dat je het snapt, maar ik moet zien wat ik zeg door die radio. Hè. Heb jij een schroef of heb jij iets anders? Als je het op dat in hebt, dan heb ik iets anders. Ah, ja, ja, hij is mee. Oh, joh. Nou, ik zou zeggen, bewijs er op tafel, maar dat gaan we niet doen, want we zijn aan het draaien. Joh, dit gaat weer over niks. Goed, we gaan verder met Wendy van Wanten. Er klinkt een muziek door. Kus me toch, bésame mucho. Zeg me toch wat ik moet doen voor een simpele kus. Kus me toch, bésame mucho. Geef me die lippen waar ik al zo lang naar verlang. Alles waar ik ooit van droomde, dat vind ik nu terug in die lippen van jou. Ik denk voortdurend aan jou en stel me de vraag hoe jij kussen zou. Kus me toch, bésame mucho. Kleed elke taal in de hoop dat je mij zal verstaan. Kus me toch, bésame mucho. Kom dicht bij mij, dan kus ik jou en laat je maar gaan. Muziek door de nacht van Wendy van Wanten. Ja, en we hebben natuurlijk weer een verzoekje binnengekregen. Ja, ja, zeker. Laat ze maar komen, die verzoekjes. Ja, eens kijken, hè. Ja, van wie? Ja, en dit verzoekje is van Claude. En hij schrijft, waar blijft mijn Sammy? Groetjes aan iedereen op luisteren. Van Claude. Ja, en hij vraagt een plaatje aan van Sam Goris. En we hebben een plaatje gevonden van Ambiance, Ambiance. Naar een bal in Mal en naar een tent in Gent. We vieren feest in Leest en maken sfeer in Peer. We geven gas in As en we slaan Tielt in Tielt. We worden zot in Lot, het dure luurs in Peers. Ambiance, ambiance, ambiance. Als het weekend is, gaan we uit de kop. Ambiance, ambiance, ambiance. Met de klik op speed. Ja, dat was natuurlijk onze eigen Belgische Sam Goris met Ambiance, Ambiance. En dat verzoekje kwam natuurlijk van onze eigen Cloud Meshoeken natuurlijk vanuit Amsterdam. En hij schreef, waar blijft mijn Sammy? Ja, Cloudje, ik was dat wel van plan hoor. Ja, ja, zeker weten. Maar ja, je was me voor. En ja, ieder op toer, hè. Ja, wachten zoals iedereen, hè. Och, waarom wel. Goed. Dat ga ik zo opzoeken. We hebben vanavond precies veel werk, hè. Amai, veel verzoekjes dat we krijgen vandaag, hè. Ja, hè, is wel leuk, hè. Amai, dat is heel plezant. Ja, en wij doen er eigenlijk niet zoveel, hè, bij de mensen. Eigenlijk zouden we dat ook wat meer moeten doen, hè. Ja, ik vind dat ook. Want ja, wij krijgen veel verzoekjes en wij geven niet veel terug. Eigenlijk is dat wel niet mooi, hè. Nee, ik vind dat ook niet. We zouden er meer aan de mensen moeten geven ook, hè. Ja, dat is waar. Maar ja, jou versta ik nu wel dat dat eigenlijk bij jou niet zo gaat, hè, met je situatie thuis. Ja. En dat begrijp ik natuurlijk. Maar langs mijn kant zou ik dat eigenlijk wat meer moeten doen. En wel, ik beloof jullie dat ik wat meer verzoekjes zal indienen. Zo, bij deze gezegd zijnde. Ja, ik heb klaarstaan de Alpenzusjes met The Jungle Dance. Time to fly! De Alpenzusjes met de jungledans, maar was dat de jungledans of was dat nu precies iets anders? Dat was precies iets anders, want dat was de jungledans niet. Nee, nee, precies niet. Maar ja, ze moeten het maar goed schrijven, hè. Ja, kan er ook niet aan doen natuurlijk. Het volgende verzoekje dat we klaar hebben staan. Ja, en dat is weer een verzoekje van DJ Desmond. En hij schrijft voor ons schattige Marina, ze is zo een lekker ding. En hij vraagt het plaatje aan van Frans Bauer, een heel lekker ding. die blik steeds maar weer in jouw ogen. En daarmee zeg jij al meer dan genoeg. Of zijn die woorden van mij soms gelogen? Maar komt de liefde alleen op de vroeg? Of ben jij heel misschien wat verlegen? Maar verliefd zijn, dat is heel gewoon. Die vlinders kom je niet elke dag tegen. Weet jij waar ik nu al dagen van droom? Hoor ik je zeggen, dan hoef je niets meer uit te leggen. Ik wil het zo graag van je horen. Knoop dat maar heel goed in je oren. Hoe lang moet ik wachten? Ik heb de tijd, maar niet te lang, anders krijg je nog spijt. Ik hou in mijn hartje een plekje vrij. Ik wou maar dat jij het een keertje zei. Hey, lekker ding, hoor ik je zeggen. Dan hoef je niets meer uit te leggen. Ik wil er zo graag van je horen. Knoop dat maar heel goed in je oren. Ja, Frans Bauer met Hey Lekker Ding. En dat kwam van onze DJ Desmond. En hij schreef voor ons schatke Marina en ze is zo'n lekker ding. Maar ja Desmond, hoe weet jij nou dat ik zo'n lekker ding ben? Dat weet jij nog niet, hè? Maar daar zal je zaterdag wel achter komen als je me ziet. Dan kan je pas oordelen of ik een lekker ding ben of niet, hè? Ach ja. Dat mag jij natuurlijk zeggen. Ja. Dat is allemaal toegestaan van mij. Ja, en nog iets belangrijk, heel belangrijk natuurlijk. Dat mag ik zeker niet vergeten, want anders krijg ik onder mijn voeten van onze cloud. De uitzendingen zijn natuurlijk terug te beluisteren op www.phga.nl. Ik herhaal www.phga.nl. Ja, ja, zeker. Alles wordt opgenomen en we kunnen het terug beluisteren. Zowel clouds en uitzendingen, die kunnen we natuurlijk ook terug beluisteren. Ja, ja, zeker weten. Dus als jullie zin hebben, en het is non-stop, en ach ja, dan klikken jullie een DJ aan, of DJ Cloud, of Harry, of Bianca, of Marco en Laura, of mij en Philip. Je kiest maar en je kan terug beluisteren. En ik moet zeggen, dat is wel echt leuk om dat terug te horen. Zo van, ja, zoals de vorige week. Ik en Philip, toen waren we daar bezig over muggen. En hij was dan niet mee. En als je dat dan terug beluistert, dan lig je gegarandeerd terug in een deuk natuurlijk. Hè. Ja. Maar goed, we gaan toch één mopje doen hoor. Ja, en het mopje is 100 soldaten min 99. Oei, het zal weer wat zijn. Je hebt 100 soldaten en je trekt er 99 vanaf. Wat hou je er dan van over? Ah, wel, ik zou echt niet weten. Ah, wel, Marina. Een emmer vol en een lamme hand. Amai, Filip. Ja, dat is weer een goeie. Ja, dat is echt een goeie. Ja, ja. Ja, dat is niet bij mij. Ja, hier gaat alarm af. Daar moeten jullie je niks van aantrekken. Dat wordt zo wel afgezet. We gaan een keer een ander plaatje opzetten van Rob de Nijs. Nog steeds geen rock'n'roll. Ik ging nog een liedje zingen, ik nam een plaatje op. Ik kwam op de tv en het bleek geen flop, maar toch. Reisde langs de steden, meisjes spelen flauw. Fluisterde in oortjes, ja ik hoop van jou. De kranten noemden mij een tieneridool. Ze noemden mij van alles, maar niet rock'n'roll. Uitgejubeld, toen men was uitgekrijsd, leek het erop dat ik als zanger reeds was uitgereisd. Struikelde om straat, lag bijna in de goot. Ik ging maar bier verkopen voor mijn dagelijks brood. Ik had de blues zo diep, betaalde zo de tol. Men noemde mij van alles, maar nog steeds geen rock'n'roll. Dat iedereen weer zei, wat is hij geweldig, dus dat was mooi voor mij. Grote zalen vol, elke week op de tv. En overal waar ik kwam, was het opeens feest. Twee bijna in mijn eentje, alle roddelbladen vol. Ze noemden mij van alles, maar nog steeds niet rock'n'roll. Oh yeah. En zo ging het maar door, met pieken en met dalen. Ik lachte en ik huilde om al die kutverhalen. Die niks te maken hadden met mijn liefde voor muziek. Ik gaf altijd mijn hart aan de oren in het publiek. En ondanks alles wat gebeurd is, houd ik meer dan vol. Ook al noemen ze mij van alles, en nog steeds geen rock'n'roll. Rock'n'roll. Ik ben wel wat gewend, niets is mij te dol. Noem me maar van alles en nog steeds geen rock'n'roll. Nog steeds geen rock'n'roll van Rob de Nijs. Ja, dat vind ik nu wel een prachtig nummer, want op zich, Rob de Nijs, hoor ik niet zo graag zingen. Maar dit nummer, ja, dat is wel een goed nummerke. Ja, en onze Filip wil ook iets doen. Ja, en wij zouden graag een plaatje draaien voor iedereen op luisteren. En dit samen met Yeti Paletti en Spring Maar Achterop. Wat jaar geleden, paardje rijden kwam in trek. Makkelijk en snel te leren, iedereen vindt het te gek. We gaan samen twee aan twee, nee de leeftijd speelt geen rol. Lekker gek doen met z'n allen, galopperen voor de lol. Kies een rug en klim erop, zet de boel hier op zijn kop. Knal die zweep er overheen, voel het vuur van top tot teen. Kom, hup! maar achterop van Yeti Pileti. En dat had je aangevraagd, hè? Inderdaad, voor al de luisteraars. Ja, dat is ook wel al gedaan. Lekker plaatje, hè? Oh, zalig. Oh. Ja, het volgende plaatje, ja, Johnny van Veldhoven. En die zingt Tijd voor Feest. Ja, en dat kunnen we zaterdag ook zeggen, hè? Inderdaad. Ik denk eraan, het is tijd voor feest. Dus doe maar mee en geniet het meest. Zo'n kans laat je toch niet gaan. Kom op, we gaan er tegenaan. We zingen uit volle borst. We dansen, swingen, gaan lekker los. We gaan naar de party, een feestje, fiesta, voor altijd. Ja, dat zingen we dan. De party, een feestje, fiesta, voor altijd. Ja, zolang het kan. Tijd voor feest, altijd, heel de nacht. Altijd, tijd voor feest, altijd, heel de nacht. Ik zie iedereen dansend voor me staan. Alle zorgen zijn van de baan. Want het is zo gezellig hier. Hey, overbreng nog maar wat hier. Ik voel me lekker en oh zo fijn. Hier wil ik elke avond zijn. We gaan naar een party, een feestje, fiesta, voor altijd. Ja, dat zingen we dan. Een party, een feestje, fiesta, voor altijd. Ja, zolang het kan. Tijd voor feest, altijd, heel de nacht. Altijd, tijd voor feest, altijd, heel de nacht. Dan. Ja, heel de avond dansen midden in de nacht. Ja, doe maar mee, laten we gaan feesten dan. Ja, heel de avond. Oh yeah, wij maken hier een feestje. Ja, tijd voor feest van Johnny van Veldhoven. Lekker nummertje. Ja, ja, lekker feesten. We gaan verder met Paul Poets en Vallen en Opstaan. Ik nam alles voor lief, altijd positief. Ik dacht mij kan niets gebeuren. Misschien een beetje naïef, maar ik vond van niet. Ik zei nog je moet niet zeuren. Had ik nu maar geluisterd naar jou, want ik kreeg een tegenslag. Ik leefde in het duister, maar nu schijnt de zon weer de hele dag. Het is vallen en weer opstaan.

een kaartje van besluit. Deed haar gebiedje uit en schreeuwde in het rond. Wie neukt me in mijn mond? Je spuit maar als je wil, want ik gebruik de pil. Hey! Seks in de bejaarde flat, iedereen heeft dolle pret. Seks in de bejaarde flat, alle oude taarten met een oude lul naar bed. Ze naaide in de gang en tegen het behang. En ook op het toilet werd nog een punt gezet. En zelfs in de lift is er nog flink gestipt. Wat vonden ze het fijn, dat geile neukfestijn. Ze gilde keer op keer, we doen het morgen weer. Ja! Seks in de bejaarde flat, iedereen heeft dolle pret. Seks in de bejaarde flat, alle oude taarten met een oude lul naar bed. Alle oude taarten met een oude lul naar bed. Ja, seks in het bejaarde flat. Ik had natuurlijk weer een verkeerd nummer knop gezet. Dat moet natuurlijk weer bij mij voorvallen, hè. De titel hiervan was Pompen, ja. Ach ja, het volgende nummer dat ik ga opzetten, alleen dat we gaan opzetten, is van... Dat is van de Romeo's en Nooit te Laat. De spelers staan te wachten, netjes op een rij, het spel is voorbij. De wedstrijd is verloren, niets aan te doen, nee, niets aan te doen. Maar kunnen wij beter dan voordien? Altijd samen vechten als een team. Het is nooit te laat om een winnaar te zijn. Zolang we met z'n allen zitten op dezelfde lijn. Het is nooit te laat om een winnaar te zijn. Zolang ons doel hetzelfde is, slaan wij de paal nooit mis. Iedereen wil weten, ze weten dat het kan, het zit erin. Zouden scoren, geeft dat een grootse kick hier binnenin. Maar kunnen wij beter dan voordien samen vechten met de spirit van een team? Het is nooit te laat te zijn. Zolang we met z'n allen zitten op dezelfde lijn, het is nooit te laat om winnaar te zijn. Zolang ons doel hetzelfde is, slaan wij de baan nooit mis. Sterker is slaan wij de bal nooit mis. En op dezelfde lijn kunnen wij de winnaar zijn. Nooit te laat van de Romeo's. Ja, en dat zijn die drie mannen, dat zijn ook drie Belgen. Ja, en die spelen alle drie mee in familie hier in België, hè. Ja, in de serie op VTM spelen ze alle drie, of is er nu ene die nog ergens anders speelt, maar ik denk niet dat, het is van familie, hè. Inderdaad. Ja. Goed, we gaan zo, Rietje, jouw verzoekje draaien, maar ik ga eerst een Engelstalig nummertje draaien en dan komt jij aan de beurt. Kelis met A Cappella. lekker nummer met Kelis en a cappella. Ja, we gaan nu naar ons verzoekje eens kijken. En die is... Ja, Marina, en die is van Reed Boucher en zij schrijft groetjes van mij. Ik denk dat dat dan iedereen zal zijn dan, hè. En zij vraagt het nummertje aan van ABBA en Fernando. En dat was ABBA natuurlijk met Fernando. En dat kwam van onze Reed Boucher. En ze zei erbij groetjes van mij. Ja, dankjewel Rietje. Dat ga ik zo op... Ah nee, ja, iets opzoeken. Maar ik moet hier niks opzoeken. Want ik mag één zelf kiezen. Dat is voor Sebiete. Dat is voor Sebiete. Dat is van Marco. Ik ga eerst dit nog eens laten luisteren, want ja, dat is bijna, hè.

wordt een lange dag zonder jou om me heen. Maar vanavond blijf ik niet alleen. Dans met mij vannacht, en dat zong William. Ja, en we hebben een verzoekje binnengekregen. Ja, en dit verzoekje is van DJ Marco. En hij schrijft: goedenavond daar in België. Zo, ik ben klaar met de muziek voor de zaterdag. Draai maar een mooi nummer en kies maar iets uit. En ik zie jullie zaterdag. Wel bedankt, Marco. En wij hebben het nummertje gekozen van Vulcano en een beetje van dit en een beetje van dat. Als je nou van iemand iets zou mogen wensen, weet je dan hoe zij eruit moet zien? Dacht je dat je dat precies zou kunnen zeggen? Lijkt ze dan op mij of niet, dan wel of niet misschien? Doe mij maar zwart, doe mij maar een blondje. Kleine vrucht, geklede bloot en bruin of blauwe ogen. Snap een beetje wat ik weet er alles van. Een beetje van mijn dit, een beetje van mijn dat. Een beetje van mijn zus, een beetje zo. Een beetje van mijn hier, een beetje van mijn daar. Dan is het wel een kiek voor elkaar. Geef je een geprononceerde duidelijke mening, of verkoopt u plaatjes voor de paard? Onze vraag was toch eenvoudig, zelfs een beetje simpel. Komt u nou eens terug op deze zaak? Ik dacht een grote, ik dacht een kleintje. Ja, dat was Vulcano met een beetje van dit en een beetje van dat. En dat verzoekje kwam van onze DJ Marco. En hij schreef erbij: goedenavond daar in België. Zo, ik ben klaar met de muziek voor zaterdag. Draai maar een mooi nummer, kies maar iets uit en ik zie jullie zaterdag. Ja, Marco, ons zie je zaterdag. Maar waar we ergens gaan hangen, dat weet ik niet. Want ja, met al dat volk, we moeten zo vroeg mogelijk komen dat we de goede plaatsjes hebben, dat we goed kunnen van voor zitten en dan zien we alles. Want als je zo ergens van achter zit, ja, dan zie je het niet zo goed, hè. Maar we zullen wel zorgen dat we goed van voor zitten. Dan kan ik eens wuiven. En wij, en ik ook. Ja, ach ja, jij ging voor Marco een nummertje draaien. Ja, ik zou voor Marco ook een nummertje willen draaien. En dat is van Arion. En Zaka Zaka. Ik was laatst aan het stappen met wat hele goede vrienden. Wat zij me daar vertelden. bezeten van het dansen en bewegen. We doen de zakka zakka, doe gezellig met ons mee. We zakken naar beneden, we zakken naar beneden. We zakken, zakken, zakken, zakken, zakken naar beneden. Wil je weten hoe het moet? Wil je weten hoe het werkt? Je kan nu niet verzwakken, je moet lekker blijven zakken. Wil je weten hoe het moet? Wil je weten hoe het werkt? Je kan nu niet verzwakken, je moet lekker blijven zakken. En van je zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka. En van je zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka. Ja, en dit nummer die hebben we speciaal weggedraaid voor onze Marco van Arjon en Zakka Zakka. Ja, ik heb hier iets speciaal voor ze. Ah ja? Ja, nu hoor ik, Alea, er is hier iemand die zich aanmeldt als Marina Michiels op de MSN. Ik ben het niet, want ik ben al online. En ja, het is iemand die ook Michiels Marina heet. Nou, raar. En die antwoord wat ik vraag. Dat is straf. Ja, daar moet ik nog eens achterkomen wie dat is. Maar ik zal straks gaan kijken naar dat profiel. Dan weten we dat direct, hè. Ja, ik ga een nummertje draaien. Ja, een heel mooi eigenlijk. Van Wiltura. Die ken je wel, hè. Dat is een heel goede zanger, hè. Ja, en ik heb het nummertje klaarstaan van My Way. So I face the final curtain. My friend, I'll see clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived life at school. I've traveled each and every highway. Much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each chocolate bars, each careful step along by, and more, much more than this, I did it my. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I did not spit it out. I played it all, and I stood tall. I've laughed and cried, I've had my share, a share of losing. And now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way. Oh, no, that's me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not. To say the things he truly feels, and know the worth of what he is, the record shows how to be close, and did it my way. Ja, het applaus kregen jullie er gratis bij, natuurlijk. Ja, ik ga eens eerst kijken of ik nog een verzoekje staan heb. Ja, dat ga ik zo opzoeken. We gaan verder met Wim Soetaert en Slaap je hier vannacht. Ik zit hier alleen in dit grote lege huis. Het is een stuk in de nacht, maar je bent nog steeds niet thuis. Mijn fantasie slaat op hol, wil me veel te veel in. Stel me steeds weer de vraag waar ik geen antwoord op vind. Slaap je hier vannacht? Ik blijf dromen van jou, ik blijf hopen op jou. Slaap je hier? Wil je naast me nu voor altijd? Ik verlang naar je lijf, was niet gewoon alleen te zijn. Laat me hier nu maar staan, verscheur door deze pijn. Heb ik het weer niet begrepen, heb ik het zo niet begrepen? Is dit gewoon maar een spel? Heb je nooit wat voor mij gevoeld? Slaap je hier vannacht? Ik blijf dromen van jou, ik blijf hopen op jou. Slaap je hier vannacht? Wil je naast me nu voor altijd? Hier vannacht? Ik blijf dromen van jou, ik blijf hopen op jou. Slaap je hier vannacht? Ik wakker, ik voel je ogen op mijn huid. Jouw zachte stem, waarin ik mij verschuil. In het donker is niets meer wat het lijkt. Ik trek me naar het licht, voor ik weer verdwijn. Slaap je hier vanaf? Ja, slaap je hier vannacht van Wim Soetaert. En we gaan eens kijken. Ja, hier. Ja, en dat is weer een verzoekje. Maar dat is een heel moeilijke, Filip. Dat ga jij niet kunnen lezen. Hè? Dat is een heel moeilijke. Maar probeer maar. Ja, en het is terug een verzoekje van Reed Buscher. En zij schrijft, dit is voor iedereen. En zij vraagt een plaatje aan van Barbara Streisand. En Josroban All I Know of Love. Once I found a perfect love, and you showed me everything there was to know of love. Time will not betray the truth, and for all the years we've shared, I celebrate with you. For you giorno mi incontrai, and me, Ja, All I Know of Love van Barbara Streisand, ja, moeilijke naam, hè, en Jos Groban. En dit kwam allemaal van ons Riet Buescher, die is voor iedereen, schrijft ze. Ja, en ook nog een mooi nummer, ja, ja. Ja, het is bijna tijd voor het weerbericht, beste luisteraars, maar ik ga dan nog één liedje wegdraaien. En dan gaan we over naar het weerbericht, want dan hebben we juist een minuutje over 9:30. En we hebben gekozen voor Joe Harris met Ik wil een knoopje aan je blouseje zijn. Toen ik op een woensdag alleen de stad in ging, toen liep daar ook een meisje, een lief en vrolijk ding. Ze droeg een fleurig bloesje, met knoopjes dichtgeknoopt. Ze was precies het meisje, waarop elke man steeds hoopt. Ik dacht meteen, ik zeg haar gauw, dat ik haar aardig vind. En zei dus, zeg je vrouw, ik wil een knoopje aan je blouseje zijn. Dan kan ik heel dicht bij je kleine warme hartje zijn. En s'avonds laat, oh wat een pret, dan lig ik bij je op het stoeltje naast je bed. Ik ging met haar wandelen en naar de bioscoop. Ik streelde zacht haar haren en telde elke knoop. Ik bracht haar weer naar huis toe en bij het licht der maan keek ik steeds naar die knoopjes en ze vroeg, waar denk je aan? Ik zei spontaan, een lieve kind, ik zal je zeggen wat ik dacht en wat ik vind. Ik wil een knoopje aan je blouseje zijn. Dan kan ik heel dicht bij je kleine warme hartje zijn. En s'avonds laat, oh wat een pret, dan lig ik bij je op het stoeltje naast je bed. Suzanne, oh Suzanne, jij hebt alles waar een man van dromen kan. Suzanne, oh Suzanne, maak voor mij daarom zo'n heel klein knoopje los. Ik wil een knoopje aan je blouseje zijn. Dan kan ik heel dicht bij je kleine warme hartje zijn. En s'avonds laat, oh wat een pret, dan lig ik bij je op het stoeltje naast je bed. Ik wil een knoopje aan je blouseje zijn. Dan kan ik heel dicht bij je kleine warme hartje zijn. En s'avonds laat, oh wat een pret, dan lig ik bij je op het stoeltje naast je bed. Dan lig ik bij je op het stoeltje naast je bed. Ja, ik wil een knoopje aan je blouseje zijn van onze Joe Harris. Ja, en het is tijd voor ons weerbericht. Ja, inderdaad. En we gaan eens kijken wat dat ze hier allemaal te zeggen hebben. En ja, de zomer is voorbij. Ja, het is al wat kouder geworden, dus we gaan naar de winter naartoe, hè. Ja, ik zou zeggen eerst naar de herfst, maar de herfst is al begonnen, denk ik. En dat is, ja, het begint fris te worden, ja, en ik voel dat ook, want ik heb toch liever de zomers, hè. Inderdaad. Ik ook. Ja, we gaan eens kijken wat dat ze schrijven. Voor vandaag hadden we 16 graden en voor vannacht krijgen we 15 graden. Ja, dat gaat nog, 15 graden, ja, dat is nog te doen. Morgen vrijdag krijgen we 13 graden, moe, dat is al een pakje minder, hè. Ja, we gaan naar beneden in plaats van naar omhoog. Ja, ik denk dat naar omhoog gaan niet meer lukt. Nee. Ook erg, hè? Ja. En de nachttemperaturen, die gaan dan 8 graden zijn morgen. Boe, koud. Voor zaterdag geven ze 12 graden. Ja, en dan juist met dat feest, hè. En dan zaterdagavond, alleen nacht zal ik dan zeggen, is het 7 graden. Nachttemperaturen, ja, maar ja, we zitten lekker warm, we zitten in de zaal, niet aantrekken. Zondag krijgen we 17 graden. Nou ja, dat gaat er toch al iets omhoog. En krijgen we voor de nacht 10 graden. En de laatste maandag krijgen we hier in België 18 graden. En de nachttemperaturen zijn dan 14 graden. Ja, dat was het weer al voor het weer van vandaag en de volgende dagen hier in België. Ja, en we gaan eens eerst een nummerke erin plaatsen. En ik heb hier gekozen voor The Shorts met Comment ça va? De Short met Comment ça va? We gaan het volgende nummertje starten en dat is Danny Christian met Blijf vannacht bij mij. En voor je gevaren was de ik kan niet meer terug, zit over mijn oren. Het duurde maar even, want een blik was genoeg. En ik stond zonder woorden, toen je me vroeg. Ben je alleen, is er iemand in je leven, als dat niet met mij. Wow, wow, die gaat nooit meer voorbij. Kom, laat me niet wachten. Elke gedachten ben ik altijd bij jou. Tot over mijn oren ben ik verliefd op jou. Ik weet niet wat er gebeurt, oh moet dat nou? Wij met z'n twee laten de aarde beven. Alles in mij zegt we gaan samen op wat beleven. Blijf van haar bij mij, en dat zong Danny Christian. En wat gaat de tijd weer snel? Ja, spijtig, hè. Ja, de tijd gaat weer snel voorbij, hè. En het volgende nummertje is Let's Go and Tonight. Feels like Let's Go met Tonight. Ja, een lekker disco nummertje. En nu ga ik over naar iets anders. En die ga ik wel wegdraaien voor onze DJ Philip. Want die is natuurlijk gek op Elvis Presley. En ik heb dan gekozen de Jungle Rock. Swing, you should have heard this knocked out jailbird sing. Jailhouse Rock van Elvis Presley. En die had ik speciaal weggedraaid voor onze DJ Philip. En ja, we hebben hier nog een nummertje staan. En ik ga zo de verzoekbox ook sluiten. Ja, Philip, zeg jij maar welk nummer? We gaan terug van het Engels naar het Nederlandstalige Marina. En dit met Woody Sommers en Als de Nacht Verdwijnt. So zie ik klinkt een symfonie en je weet. jou zo zie, klinkt een symfonie. En je weet hoeveel ik van je hou. Heel mijn hart staat open voor jou. Jij kan op mij vertrouwen, mijn hele leven lang. Want ik blijf steeds bij jou. Als de nacht verdwijnt van Willy Sommers. Ja, en we hebben hier al 21 uur 52. Ja, nog gauw een plaatje wegdraaien, dan kunnen we daarachter ons afscheid nemen. Met nog een plaatje, of twee misschien, wie weet. Maar we gaan gauw verder met Dennis en Ik bouw een kasteel. Ik bouw een kasteel. Dat in de wolken ligt. Ik ben de piloot die je naar de hemel vliegt. Voor jou doe ik alles, alles wat je maar weet. Hoppa, hoppetje big. Ik bouw een kasteel dat in de wolken ligt. We liggen in het groene gras. Een kasteel dat in de wolken ligt. Ik ben de piloot die je naar de hemel vliegt. Voor jou doe ik alles, alles wat je maar wil. Ik bouw een kasteel dat in de wolken ligt. Je kijkt me kasteel dat in de wolken ligt. Ik ben de piloot die je naar de hemel vliegt. Voor jou doe ik alles, alles wat je maar wil. Ik bouw een kasteel dat in de wolken ligt. Ik bouw een kasteel. Yes. Dennis met, ja, nu weet ik het al niet meer, zijn, moet ik dat terugzetten, met Ik bouw een kasteel. Ik bouw een kasteel. Ja, beste luisteraars. En de tijd is gekomen dat we moeten afscheid nemen voor vanavond. We zijn 21:56. En ik ga jullie alvast bedanken om te luisteren. Om de vele verzoekjes die ik vanavond heb gehad. En ik zou zeggen, voor straks slaap wel. Wilt rusten, morgen gezond weer op. En denk erom, zaterdag zijn we natuurlijk van de partij. Ja, beste luisteraars, ook van mijn kant een spijtig afscheid. Maar we zien elkaar volgende week donderdag weer terug. Om 7:00 tot 10:00. En voor zaterdag zou ik zeggen, amuseren jullie heel goed. En ik zou zeggen langs mijn kant, bye bye, zwaai zwaai en tot donderdag. Ja, zeker weten. Zaterdag gaan we er natuurlijk knallen. Ja, ja, zeker weten. Ons feest, het feest van Radio Puur Holland en Radio Noordzee. We gaan lekker genieten, we gaan lekker dansen, we gaan lekker hapjes eten, we gaan lekker drinken en wat nog allemaal. Joepie! En morgenavond natuurlijk hebben we onze Laura en onze Marco natuurlijk niet te vergeten. Vanaf, oh, wat uur is dat nu weer dat die draaien? Van 7 tot 10. Van 19:00 tot 22:00, ja. Ja, ik denk het wel. Of vergis ik mij nu? Ach ja, we zullen het wel horen, hè. Dus ik zou zeggen, mensen, volgende week donderdag zijn we er weer vanaf 19:00 tot 22:00. Maar zo lang gaan we niet wachten, want zaterdag zijn we er ook vanaf 7:30 tot in de vroege uurtjes. Bye bye, zwaai zwaai. Het einde van de deur.